niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczegóły pogrzebu Jana Olszewskiego są ustalane w porozumieniu z rodziną. Wiadomo, że pożegnanie będzie miało charakter państwowy. Były premier zmarł w wieku 88 lat. Wielkiej przyzwoitości człowiek, który dawał nadzieję, że polityka to nie muszą być tylko brudy i paskudstwa. Wspomina Zofia Romaszewska. Poza tym zapowiedź nowego prezesa Stowarzyszenia Wiosna, a także zajrzymy na Snowfest Game w Szczyrku. W porozumieniu z rodziną ustalane są szczegóły dotyczące pogrzebu Jana Olszewskiego. Wiadomo, że ostatnie pożegnanie byłego premiera będzie miało charakter państwowy z pełnym ceremoniałem. Powiedział o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92. Tak mówił w Sejmie w ostatnim przemówieniu jako szef rządu. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten strasznie dolegliwy czas, kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mnie od kontaktu z ludźmi eskortą, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. Olszewski był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, a także doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Wiadomość o śmierci byłego premiera przyjęłam ze strasznym zmartwieniem, mówiła w TVP Info działaczka opozycji w czasach PRL Zofia Romaszewska. Jak dodała, jest jej bardzo przykro. Odszedł nam człowiek po prostu wielki, wielki polityk, wielkiej przyzwoitości człowiek, który w zasadzie dawał nadzieję, że polityka to nie muszą być tylko brudy i paskudstwa i wieczne kopanie się po kostkach, tylko że to jest naprawdę sprawa tego, jak mamy zorganizować sobie życie, jak mamy zorganizować sobie nasz kraj, jak mamy ze sobą współpracować jednak, że są sprawy, które nas wszystkich jednak łączą. Zofia Romaszewska przypominała, że Jana Olszewskiego poznał podczas wydarzeń czerwca 1976 roku w Radomiu. Później był obrońcą jej męża Zbigniewa podczas procesu twórców Radia Solidarność. W czasie II wojny światowej Olszewski należał do szarych szeregów i był łącznikiem w Powstaniu Warszawskim. Profesor Jan Żaryn zwraca uwagę, że były premier był wychowany w tradycji Polski odrodzonej po 1918 roku. Dzięki temu przeniósł na swój życiorys zestaw wartości, które towarzyszyły ojcom niepodległości. On sam jawi mi się jako polityk przede wszystkim o wrażliwości lewicowo-centrowej, takiej socjalistycznej, ale tego socjalizmu niepodległościowego, którego był w jakiejś mierze dziedzicem. I bez wątpienia z tym dorobkiem, jaki posiadał, mógł w 1992 roku nie tylko zostać premierem autentycznie pierwszego rządu niekomunistycznego w Polsce, ale jeszcze próbować przeprowadzić nas ku faktycznej demokracji. Na polskieradio24.pl publikujemy wspomnienie o Janie Olszewskim. W serwisie Trójki pozostałe tematy. Nowy prezes Stowarzyszenia Wiosna zapowiada, że podejmie decyzję w sposób niezależny i suwerenny. Ksiądz Grzegorz Babiarz został wybrany w poniedziałek na szefa stowarzyszenia, organizującego m.in. akcję Szlachetna Paczka. Podkreślił, że chce przede wszystkim dobra stowarzyszenia i organizowanych przez niego akcji. Moim zadaniem jako prezesa Stowarzyszenia Wiosna jest przestrzeganie zasad i wszystkich wartości, które są obecne w statucie. Jako prezes podejmuję decyzje w sposób niezależny, opierając się na zasadach statutowych i merytorycznych. A według doniesień medialnych zarząd stowarzyszenia podał się do dymisji w geście solidarności z odwołaną prezes Joanną Sadzik. Stowarzyszenie oficjalnie nie podało przyczyn jej odwołania. Część wolontariuszy Szlachetnej Paczki napisała petycję internetową, w której domaga się przywrócenia odwołanej prezes. W Szczyrku rozpoczyna się największy zimowy festiwal w Polsce, Snowfest Games. To dwudniowe święto fanów muzyki i sportów ekstremalnych. Na specjalnie wybudowanym torze zawodnicy próbują swoich sił w całkiem nowej dyscyplinie. To pierwsze takie zawody, mówi Kuba Skrzypkowski-Jamaj, snowboardzista.

Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch i Łukasz Szwed. Witamy w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki, a w programie gość, a nawet jak mówią niektórzy gościni, osoba, która miliony doprowadziła do płaczu, ze śmiechu oczywiście odpowiedzialna za największe filmowe i serialowe sukcesy. Serdecznie Państwa zapraszamy. Akademia Rozrywki. L'amor vacilla, tienimi, poi che il dolor m'assilla, tienimi, prego di non lasciarmi, e poi prova ad amarmi, io prego ti. Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić, żebyś zrozumiał mnie. Utwierdź mnie w mym uczuciu, bo słabnie. Utwierdź mnie, bo postąpię nieładnie. Utwierdź mnie, zamiast wrzeszczeć podepszy, ty od innych bądź lepszy. Ja błagam cię. Już mnie kochasz, więc precz. Czy to dramat, czy skecz? Owszem, bywa tak, lecz czy nie lepsza to rzecz? Utwierdzasz. Halo, Dzidek, jesteś jeszcze? Proszę nie rozłączać, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu. Podsyca i poduszcza. Mądry bądź, skąd byś sił na to nie miał wziąć? Ponad skromny twój umysł bądź i utwierdź mnie. Tienimi i o pregoti. Na początek kilka informacji. To była piosenka w wykonaniu Adrianny Biedrzyńskiej, oczywiście Jeremiego Przybory, Utwierdź mnie. Przypominam, że cały czas trwa nabór prac w ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. Program trzeci objął to znakomite wydarzenie patronatem medialnym. Termin zgłaszania prac to 10 marca. Mamy też do rozdania dwa podwójne zaproszenia na koncert Marcina Stycznia w ramach promocji jego nowej płyty pod tytułem 10x40, o której już mówiliśmy w jednej z poprzednich audycji. Koncert odbędzie się w Rzeszowie 9 stycznia o godzinie 19 w Wojewódzkim Domu Kultury, ulica Okrze i 7, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. I ostatnia informacja, bardzo dobra. W lutym urodził się Jacek Janczarski, twórca znakomitego słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku z Martą Lipińską i Krzysztofem Kowalewskim. Dlatego luty to najlepszy miesiąc, aby rozpocząć pewien cykl. Raz w miesiącu będziemy emitować odcinek Pana Sułka, poczynając od dzisiaj. A naszym gościem, który zresztą wybrał utwory, które będą dzisiaj emitowane, jest pani Ilona Łebkowska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Autorka scenariusza do trzeciej części znanej wszystkim komedii Kogel Mogiel. 1,5 miliona widzów, a nawet 1 600 000 widzów w 2 tygodnie. Czy spodziewała się pani takiego sukcesu? Ja przyznam szczerze, myślałam, że będzie tak w sumie z 1,5 miliona może. I to by uznała, że to jest zadowalający wynik. Wydaje się, że będzie lepiej. No to jest oczywiście wielka radość dla twórcy zawsze, to jest jasne. A ja jestem oprócz tego jeszcze współproducentem, więc w sensie biznesowym dobry bardzo wynik. Dobry rok się zapowiada. Tak. Zaczął się dobrze. Jest pani scenarzystką. Poprzednie Kogle Mogle pisała pani z panem Romanem Załuskim. Tak. Teraz pisała pani sama. Jak powstaje taka komedia? Ktoś do pani dzwoni, że jest pomysł, są pieniądze, piszemy? Czy też pani myśli sobie, że pod wpływem jakichś impulsów, że warto by było kontynuować? Trochę pod wpływem impulsów, czyli Ewa Kasprzyk, która grała w tych dwóch pierwszych filmach, gra też w trzecim, powiedziała mi, że bardzo często pytają się ją widzowie, kiedy jeździ ze spektaklami po Polsce, dlaczego nie powstała kontynuacja. A potem dowiedziałam się, że na Facebooku jest grupa pod tytułem Marian, tu jest jakby luksusowo, gdzie tam jakieś memy powstają z tekstami z tych filmów. Później porozmawiałam na ten temat z Tadeuszem Lampką, z którym produkujemy przeważnie te filmy i seriale nasze. I mówię, a Tadziu, czy sądzisz, że to jest sens w ogóle to odgrzewać, czy po tylu latach, po 30? I on przeanalizował wyniki oglądalności, bo te filmy są bardzo często powtarzane. I właściwie chyba nigdy nie schodzą poniżej 2 milionów wyniki, mimo że to już są 30-40 powtórka. Konkurują z Małyszami najlepszymi. Tak, trochę tak, trochę tak. I mówi, jasne, że tak, pisz. Ja nie podpisałam umowy, bo bardzo nie lubię podpisywać umowy z góry, bo czuję wtedy na plecach presję terminu i rzeczywiście trochę ten termin się wydłużał, bo ciągle coś mi przeszkadzało, jakieś inne zobowiązania zawodowe. No, ale wreszcie skończyłam ten scenariusz, tylko wtedy Grażyna Błęcka-Kolska, która tu wiadomo, że powinna w tym filmie być, miała wypadek, zginęła jej córka w tym wypadku, więc wiedzieliśmy, że jest to taki moment, kiedy nie możemy jej proponować gry w komedii. Ale w momencie, kiedy ona wróciła do pracy, to my żeśmy wrócili z tą propozycją, no i potem to już dość szybko zdążaliśmy do realizacji filmu i tak się to wydarzyło. Aktorzy, którzy występują w tym filmie, to są aktorzy, którzy występowali w poprzednich Kroglach Mroglach. Jak zareagowali na to, że wracamy do pomysłu? Wszyscy bardzo chętnie. Każdy oczywiście prosił scenariusz do przeczytania, ale właściwie zgadzali się tak trochę w ciemno nawet w większości, więc nie mieliśmy żadnego problemu z żadnym z aktorów z tego dawnego zespołu. A kiedy zdała sobie pani sprawę, że Krogle Mrogle stały się komediami kultowymi, że cytuje się, że ogląda, jak tutaj sama pani przed chwilą powiedziała? No właśnie tak wtedy. No. I do tego jeszcze też kiedyś moja córka mi powiedziała, że jak po jakiejś tam premierze mojej komedii powiedziała, mówi, mamo, wiesz co, no fajny film, tak można obejrzeć, ale teraz to robisz takie zwykłe komedie, a kiedyś robiłaś kultowe. O. Więc to pierwszy raz właściwie to słowo usłyszałam od mojej córki. Szczerze mówiąc, ja nie śledzę takich rzeczy jak to, ile tam właśnie widzów obejrzało mój film, czy coś. Czasem niechcący skaczę po kanałach i zobaczę, że o właśnie jest coś mojego. Ucieszę się, ale nie szukam potem następnego dnia w wynikach oglądalności, żeby sprawdzić, ile osób oglądało. To jest moja praca i jak jest wykonana, to tak trochę przestaje mnie interesować, powiem szczerze. Źle to brzmi, ale taka jest prawda. Czyli dziecko odchowane można tak, odesłać. Tak. To znaczy ja nie mam w sobie takiej ekscytacji, że wie pan, że z takim zachwytem patrzę w ekran telewizora czy na ekran w kinie. Boże, to moje słowa naprawdę. Fantastycznie. No nie mam takiego. Nie chcę wyjść na Lizusa, ale dla pani to codzienność, że pani słowa są odtwarzane w milionach domów. Ale wie pan, nigdy mnie to tak nie ekscytowało, przyznam szczerze. Po prostu ja traktuję to jako pracę. Staram się ją wykonać jak najlepiej. Forma takiej samoobrony przed krytyką na przykład, że odcięcie się. Nie, to znaczy ja uważam, że wykonując zawód taki no dość publiczny, no tak, gdzie to co ja robię jest widoczne i podpisane moim nazwiskiem, muszę się liczyć z tym, że można mnie skrytykować. I jeśli chodzi o krytykę, to ja się nigdy w ogóle o to nie obrażam. Natomiast gorzej jest z hejtem. To już jest nieprzyjemne rzeczywiście, bo przede wszystkim uważam, że słownictwo czasami używane w internecie jest tak przykre, tak nieprzyjemne. Tak. No to pewnie ta anonimowość internetowa. Tak, że to jest... Ja dlatego wtedy, jeśli ktoś pisze, że a to wyjątkowe gówno albo coś takiego, to ja no nie mogę się tym przejmować. Natomiast jakąś recenzją, która jest merytoryczną recenzją i wytyka rzeczywiście jakieś błędy, z których nawet i ja sobie zdaję sprawę, a jeśli nie, to taka recenzja mi to pokazuje, to z czymś takim zawsze biorę to pod uwagę i z czymś takim zawsze się liczę. Więc... Wie pan, praca scenarzysty polega na poprawianiu wiecznym, bo ileś razy ten scenariusz jest pokazywany, a to producentowi, a to nie wiem, stacji telewizyjnej, która się do tego dokłada, a to komuś i każdy ma

Fantastyczny dialog, momentami bardzo świetne, cięte, dowcipne riposty, ale jednocześnie to jest film, który chwilami z tych śmiesznych scen robi się bardzo wzruszający albo poważny o czymś, że tak powiem. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc jestem osobą, która chyba ma poczucie humoru i sama no potrafię pożartować, powiedzieć coś czasem dowcipnego. Śmieszą mnie, mówię różne rzeczy, naprawdę. W pani filmach jest wyraźnie odczuwane ciepło i autentyczność. Pierwsze dwa Kogle Mogle no, były znakomite. Kontynuacja 1 600 000 ludzi w kinach. Czy to jest związane z tym, że jest pani kobietą, że ma inne spojrzenie? Nie, ja myślę, że to jest związane z akurat moim charakterem. Ja mam coś takiego, że nawet w moich serialach, jak się pojawiał jakiś czarny charakter, to nie umiałam tego czarnego charakteru utrzymać zbyt długo. I on tak gdzieś na wysokości 20 odcinka już zaczął się rozjaśniać, a potem już był aniołem. Mam coś takiego, że nie potrafię dobrze skonstruować negatywnej postaci i trwać w tym jej charakterze. Ale potrafi pani zabić. No zabić tak, czasem trzeba kogoś zabić. Natomiast proszę o Hance nie mówić, bo to nie moja scena. Natomiast jest coś takiego, że ja rzeczywiście generalnie jestem osobą dość... To źle brzmi, jak się mówi samemu o sobie, że jestem dość dobrą osobą. To znaczy nie pamiętam długo jakichś złych rzeczy, nie jestem właśnie taka mściwa, nie jestem zawistna. Mam sporo dosyć dobrych cech i być może i lubię ludzi, generalnie lubię ludzi. Zawsze ich umiem wytłumaczyć, ich postępowanie, nawet jeśli jest jakieś nie najfajniejsze. No jest coś takiego we mnie i może to się pokazuje w tych scenariuszach. To jest oczywiście sprzeczne z zasadami sztuki, no bo konflikt i właśnie opozycja jakaś między bohaterami, dobry, zły i tak dalej, jest dość podstawowym takim warsztatowym zabiegiem, więc u mnie rzeczywiście jest z tym trochę gorzej, bo jakoś zawsze właśnie wszyscy są dobrzy. A czy czuje pani pisząc, o, to będzie strzał w dziesiątkę, czy to wychodzi dopiero potem w kinach, czy też... No nie, no nigdy się tego tak w pełni nie czuję, absolutnie. Nie, przy żadnym seriali swoich nie czułam, że to będzie jakiś hicior. Miałam zawsze dużo wątpliwości, natomiast szczerze mówiąc, jak ja piszę, to ja nie myślę o tym, jaki będzie tego odbiór, bo gdzieś pewnie by to mnie obciążało bardzo. Po prostu staram się wykonać jak najlepiej swoją pracę. W tej chwili zresztą olbrzymim, jakby tak bardzo ważnym elementem tej pracy jest też promocja, prawda? I wiadomo, że też o tym trzeba pomyśleć. I to jest taka część, która jest konieczna, za którą nie przepadam, a którą jednak w dużym stopniu biorę też na siebie. Czyli to są spotkania, to jest jeżdżenie? No spotkania, wywiady, jeżdżenie, właśnie jakieś Facebooki, takie rzeczy i tak dalej. No przy wypadku na przykład Kogla Mogla powstały dwie książki jednocześnie. Jedną z nich ja napisałam w dużej mierze. No właśnie. Tak, książka się nazywa Tu jest jakby luksusowo i ponieważ padł taki pomysł, żeby może napisać książkę właśnie o robieniu tego filmu. Ja mówię, no może o samym robieniu, to bez przesady, to nie jest aż tak, tyle już było książek i making-offów ludzie oglądali i tak dalej, więc wszyscy wiedzą, jak film powstaje właściwie. Ale ja sobie pomyślałam, że może jest potrzebne, żeby opowiedzieć ludziom, co się przez te 30 lat zdarzyło u naszych bohaterów. I ta książka to jest właśnie napisana przy okazji, napisana już po scenariuszu i po nakręceniu filmu, ale opisująca tę pracę myślową, którą ja musiałam wykonać, zanim usiadłam do pisania tej trzeciej części, czyli musiałam się zastanowić, co się z tymi ludźmi działo i to wpisałam w książce. No a druga książka, która powstała, to jest taki zabawny dosyć pomysł, nikt chyba u nas czegoś takiego jeszcze nie zrobił, że nasza bohaterka w filmie właśnie, pani Barbara Wolańska, grana przez Ewę Kasprzyk, jest coachem erotycznym, seksualnym i wydaje książkę pod tytułem Jak znalazłam swój punkt G. No i stwierdziliśmy, że właśnie dobrze byłoby tą książkę wydać. I można ją kupić w księgarni? Tak, tak. Bo ona jest tam pokazywana w czasie filmu, więc wydaliśmy taką książkę, jak znalazłam swój punkt G, której autorem jest Barbara Wolańska, prawda, na okładce, nieistniejąca postać filmowa. No to są też na przykład takie zabiegi marketingowe, reklamowe, które tutaj zrobiliśmy, które uważam są dość oryginalne, ale to też trzeba to zrobić, prawda, więc pracuje się na ten sukces. To nie przychodzi samo z siebie, a już na pewno nie pisząc nie wiemy, czy to rzeczywiście będzie sukces, bo film jest dziełem zbiorowym. Tyle rzeczy się do tego na to składa, że sam scenarzysta jest jakimś inicjatorem tej całej historii, operacji, jaką jest powstawanie filmu, ale nie on o tym decyduje. A ten film narodził się u pani w głowie właśnie? Tak. Pod wpływem opinii publicznej, tak, można powiedzieć. Tak, na zamówienie. Ale siadając do kontynuacji znakomitych dwóch filmów, to jest chyba trudniejsze zadanie, bardzo, niż pisać coś od nowa. Bardzo. Bardzo mi się to ciężko pisało. Szczerze mówiąc, bardzo mi się ciężko pisało. Cały czas miałam wątpliwości, czy to ma sens, ale już uznałam, że jeśli spróbowałam. Znaczy, ja szczerze mówiąc lubię wyzwania takie zawodowe. Gdybym ja nie lubiła wyzwań zawodowych, to ja bym do tej pory pisała scenariuszem jak miłość. I po prostu pisałabym to pewnie przez sen. Byłabym tym szefem literackim i naprawdę miałabym życie po prostu jak w raju, bo miałam to już opanowane, naprawdę w małym palcu to miałam. Robiłam to przez kilka lat i naprawdę nie sprawiało mi to żadnej trudności. I to jest finansowo bardzo korzystne. Bo te odcinki są powtarzane wielokrotnie i tak dalej, są z tego tantiemy. A ja odeszłam stamtąd, próbując innych rzeczy, które wcale nie były tak łatwe, nie były takimi sukcesami, wymagały za każdym razem przestawienia się na troszeczkę inny sposób myślenia. Czyli potrzebne są zmiany. Nawet taka fajna praca, wydawałoby się, scenarzysty może serialu. No wie pan, scenarzysta serialowy to jest po prostu jak na taśmie. Jak Charlie Chaplin w zakładach produkujących samochody, co się przykręca tą śrubkę przez 8 godzin. To nie ma w tym nic interesującego. Czyli proszę państwa, siedzicie w biurach, siedzicie w fabrykach, pracujecie. Nawet scenarzyści się czasem nudzą swoją pracą. Posłuchajmy zatem muzyki. Fochy starego Jarochy. Dworzec centralny w Warszawie jest od niedawna imienia Stanisława Moniuszki. Zastanawiałem się, co właściwie może mieć wspólnego dworzec centralny i Moniuszko. Aż stanęła mi przed oczami sylwetka tego budynku i nagle błysk olśnienia. No tak, straszny dwór. Nareszcie rozumiem. W dodatku kolej warszawsko-wiedeńska powstała w 1848 roku, a Moniuszko zmarł 24 lata później, czyli mógł sobie pojeździć. Nie da się zatem nie zauważyć, że Moniuszko więcej miał wspólnego z koleją niż na przykład Chopin z liniami lotniczymi czy Batory z rejsami przez Atlantyk. Zastanawiam się, czy nie warto pójść o krok dalej i puszczać z głośników na dworcu utwory Moniuszki. Taki pasażer, na przykład spóźniony na pociąg, mógłby zanucić wraz ze śpiewakiem „Nie mam żalu do nikogo”, a spóźnił się dlatego, że dworcowy zegar nie działał, co zdarza się nagminnie na dworcach, więc mógłby sobie basem zaintonować „Ten zegar stary”. Mogłaby stanąć też w holu ławeczka dla zakochanych, którzy właśnie się rozstają. Rozstawać się na dworcu – rzecz normalna. Może chłopak przycisnąć guzik w oparciu i rzewnie zanucić ze śpiewakiem. Oj, Halino, oj, jedyno, dziewczyno moja! I wsiąść do ekspresu do Wrocławia, gdzie ma drugą Halinę i wspólne dziecko. Komunikacja stanowczo może zbliżyć się tematycznie do patrona pojazdu. Samolot Kopernik mógłby wystraszyć baby z koła gospodyń, kiedy zobaczą przez okno, że słońce, wbrew temu, co im wbijano do głów, potrafi przesunąć się z zachodu na wschód, bo akurat samolot skręca. Samolot Skłodowska mógłby z powodzeniem wozić Polon do Londynu. A na pokładzie statku powietrznego Kościuszko chłopi mogliby powstać z foteli przeciwko umundurowanej załodze. Oczywiście poszłoby o prawo do wyszynku alkoholu. Ale tak poważniej, to komunikacja ma ogromny wpływ na losy świata. Tak na przykład odrzutowce przyczyniły się walnie, przepraszam za to słowo, do światowej wojny z Al-Kaidą. Krążownik Aurora narobił bigosu na świecie na prawie 100 lat. A poczciwa kolej? Proszę zwrócić uwagę, że ta warszawsko-wiedeńska ruszyła w 1848 roku i to jest data powstania Wiosny Ludów w Europie. Czyli taka niepozorna kolej może dostarczyć nam dużo więcej przykrych doznań niż tylko brudne toalety. Jestem człowiek de domo homo. Jaki ja właściwie jestem, nie wiadomo. Naprzód mały, potem duży, potem siwy, albo łysy, bo przyroda także swoje ma kaprysy. Jeden problem mamy z głowy i ad acta go odłóżmy. Wniosek z tego prawidłowy, jestem różny. Jestem człowiek de domo homo, co najbardziej sobie cenię, nie wiadomo. Urodzenie, powodzenie, czy też czyjeś zawodzenie, czy najbardziej sobie cenię przyrodzenie. Może ranię czyjąś duszę, po co jasny obraz mazać? Jestem przecież jako taki, przecież muszę się rozmnażać. Jestem człowiek de domo homo, czego mi do szczęścia trzeba, nie wiadomo. Chwileczkę, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Jestem człowiek de domo homo, powiem państwu, o czym marzę pokryjomu. Nie opuszcza mnie marzenie, płynie czas, mijają lata. Chciałbym powyrywać nóżki wszystkim muszkom świata. Obraz sprawy nieco krzywy, ale po co bić na alarm? Bardzo chciałbym być szczęśliwy i się... staram. Piosenka Janusza Kofty, de domo homo, to ta piosenka z muchą na końcu. A w naszym studiu jest pani Iliona Łebkowska, najbardziej znana polska scenarzystka. Proszę powiedzieć, jak się pracuje nad scenariuszem do serialu? To jest grupa ludzi, którzy się gdzieś siedzą, rzucają pomysłami, burza mózgów, bo pani jest head autorem takiego serialu. No tak, zawsze jest jedna osoba, która jest tym właśnie głównym autorem i która dba o to, żeby to szło w jakimś przemyślanym kierunku, a praca się rozdziela pomiędzy zespół, bo serialu, szczególnie takiego, który jest tak jak na przykład ostatni serial taki, którym kierowałam najdłużej, czyli Barwy Szczęścia. To jest 5 odcinków tygodniowo. Wiadomo, że jedna osoba nie jest w stanie tego zrobić. W związku z tym mamy kilkuosobowy zespół. Polega praca na tym, przynajmniej w moich zespołach, że się spotykamy raz na powiedzmy 3 miesiące i siedzimy 2-3 dni, rozmawiając o tym, jakie wątki można wymyślić, jakie losy dla poszczególnych postaci. Po kolei idziemy przez postacie, i oczywiście pamiętając, w jakim momencie się znajdują i wymyślamy coś tam dalej. Ktoś rzuca jakiś pomysł, ktoś to neguje albo dorzuca coś do niego i tak na zasadzie właśnie burzy mózgów 2-3-dniowej wypracowujemy taki plan pracy na najbliższy czas. No a później ten szef rozdziela pracę, a to po pierwsze na robienie tak zwanych drabinek, czyli takich planów odcinków. Inni autorzy mają do tego umiejętności, inni mają umiejętności do rozpisywania tego później na dialogi, poszczególne sceny, opis scen. Więc mamy takie specjalizacje, że część jest osób od pisania drabinek, część od właśnie pisania przede wszystkim dialogów. Czyli codziennie musi pani przygotować scenariusz odcinka? No nie, no to jest to tak trudno powiedzieć. To odcinek powstaje mniej więcej około tygodnia tekst, bo jest właśnie, są jakieś wytyczne, czyli powiedzenie... Czyli z dużym wyprzedzeniem te scenariusze powstają. No musi być z dużym, oczywiście, tak, tak, bo pisze się dużo dłużej niż się robi, bo powiedzmy Barwy Szczęścia się tam, nie wiem, 2 dni z małym kawałkiem kręci, więc wiadomo, że przez ten czas nie powstanie scenariusz. Więc to jest tak, że najpierw powstaje ta drabinka, potem ktoś tą drabinkę, jak to mówimy, rozpisuje w gotowy odcinek, potem ten odcinek trafia do tego head autora, on go poprawia, z czasem, jeśli poprawki są bardzo duże, odsyła do autora z powrotem, żeby on to przerobił czy napisał na nowo. Poprawia, idzie to do redaktorów z telewizji, którzy się opiekują tym serialem. Oni dodają swoje uwagi. Jeśli są jakieś tematy specjalistyczne, nie wiem, policyjne, lekarskie i tak dalej. Musi być oczywiście jeszcze jakaś dokumentacja i konsultacja z fachowcem. I potem jeszcze raz wraca to do head autora, który jeszcze to wszystko sprawdza i dopiero potem idzie to do produkcji. Więc ten proces jest dosyć długi, prawda? Problem z pracą head autora polega na tym, że w jednym właściwie dniu ma czasem tak drabinkę, powiedzmy, odcinka 1358, pierwszą wersję odcinka 1347, na montażu ogląda 1334, a wytyczne pisze do 1395, prawda? I trzeba pamiętać dobrze. Parafrazując, łeb jak sklep, tak, trzeba mieć. Tak, trochę tak. Oczywiście w każdym zespole mamy taką osobę, która prowadzi całą bazę danych i do niej można zawsze zadzwonić, czy wysłać maila i się zapytać, w której klasie jest trzecie dziecko Marty, albo coś w tym guście. Natomiast oczywiście panowanie nad tym wszystkim jest bardzo trudne i czasami na przykład jak ja oglądałam gotowy odcinek, a jednocześnie miałam coś tam właśnie w poprawianiu, jakiś następną część, następną transzę, to zastanawiam się zaraz, ale przepraszam, ale nie no, oni są po rozwodzie czy przed rozwodem? Wodę, prawda? Coś takiego. Tak jak mówiła mi kiedyś Sławka Łozińska, która gra właśnie w Barwach Szczęścia i jej mąż miał jakiś tam problem, że miał operację i chyba tam trzustkę mu wycięli, czy coś takiego po jakimś wypadku i jako, że się nie kręci chronologicznie, tylko ileś odcinków się kręci no, obiektami, żeby to było bardziej ekonomicznie, czyli w tych samych obiektach grupuje się sceny. I ona mówi, ja już po prostu nie wiedziałam, co robić, a chciałam, no żeby wiedzieć, w jakim jestem stanie, że tak powiem, emocjonalnym, to wchodziłam na plan i mówiłam, zaraz powiedzcie mi, to jest ma trzustkę, czy nie ma trzustki? Więc żeby, na jakim etapie jesteśmy? Na jakim etapie jesteśmy? Więc to trochę tak jest, że trzeba wiedzieć, czy jest właśnie ta trzustka, czy nie ma. I to panowanie nad tym wszystkim, to jest dosyć taka stresująca sytuacja. Przy tych 5 odcinkach tygodniowo, to jest taśma produkcyjna, która pędzi dość szybko, ale właśnie do nas ten produkt wraca na różnych etapach i troszeczkę można się pomylić. Pani Rona, została nam minuta. Proszę opowiedzieć o planach. Czy pisze pani jakąś komedię w tej chwili? Jakiś w tej coś chwili powstaje? Nic nie piszę. Piszę 2 książki w tej chwili i kończę odcinki poprawiać i pisać swoje do 2. sezonu Stulecia Winnych, bo jeśli widzom się ten serial spodoba, zapraszam od 3 marca w telewizyjnej Jedynce. Jest to adaptacja książki Aubeny Grabowskiej. Ci winni to nie są winni w znaczeniu, że coś zawinili, tylko to winni to jest nazwisko. Ale tak trochę dwuznacznie to Stulecie Winnych. Rodzina z podwarszawskiego Brwinowa. Więc teraz kończę Stulecie Winnych. Te 2 książki, co tydzień felietony w Teletygodniu. No i są jakieś pomysły, żeby może pisać 4. część Kogla Mogla, ale nie jestem jeszcze przekonana. Czyli na nudę pani nie będzie narzekać. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. A przed nami jeszcze Jeremi Przybora, Adrianna Biedrzyńska i Zbigniew Zamachowski, bo we mnie jest seks. Dziękuję państwu, kłaniam się. Oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy 10 już serc. Wypalił go zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mą trawię żarem, to cierpieć muszę. Żyją me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i duszy. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie z moc zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego